يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. اے ایمان والو، پیش قدمی نہ کرو، پہل نہ کرو، کام میں بولنے میں پیش قدمی نہ کرو اللہ اور رسول کے آگے، اور اللہ سے ڈرو. یہ بات یقینی ہے کہ اللہ تعالی سننے والے جاننے والے ہیں. اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، اونچی آواز، اپنی آواز کو اونچی نہ کرو پیغمبر کی آواز کے اوپر، اور ان کو نہ بلاؤ کھل کر، تڑک کر، جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں بے تکلفی میں. بے تکلفی سے کس نبی کو نہ بلاؤ، جیسے کہ آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائے اور تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا. یقیناً جو لوگ نیچی رکھتے ہیں اپنی آواز رسول اللہ کے سامنے، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے آزما لیا ہے ان کے دلوں کو تقویٰ کے لیے، ان کے لیے بڑی مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے. یہ سورہ حجرات کی چند آیتیں ہیں. اس میں نبوی آداب بیان کیے گئے، صحابہ کو سکھایا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس طریقے سے رہو گے، کیسے بولو گے، کیسے ان کے ساتھ چلو گے، آپس میں جب بیٹھو گے مشوروں میں تب کیسے. یہ آداب نبوی ہے جو صحابہ کرام کو سکھایا گیا، اور علماء نے اس سے استنباط کر کے بڑوں کے لیے، ماں باپ ان کے سامنے، ماں کے سامنے کیسے رہنا ہے، باپ کے سامنے کیسے رہنا ہے، استاد کے سامنے کیسے رہنا ہے، تو جو گھر کے خاندان کے بڑے ہو اس کے سامنے بھی یہ آداب مفسرین نے بیان کیے. سب سے پہلا ادب سمجھنے سے پہلے واقعہ سن لیجئے جس پر یہ ہوا. قبیلہ بنو تمیم اپنے قبیلے سے مدینہ حاضر ہوا. وہ جانے والے تھے، رخصتی تھی ان کی، تو مشورہ تھا ان کے امیر بنانے کا کہ قبیلے کا امیر کون، اس کے لیے مشورہ. بلایا گئے, صحابہ بیٹھے, حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے. ابھی تو مشورہ شروع نہیں ہوا تھا, آپ کچھ بولے نہیں تھے, اتنے میں اپنی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نام پیش کیا. میرے خیال میں یہ معبد ابن کعکہ, ان کو امیر بنایا جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک خاموش ہے, ابھی شروع نہیں ہوا تھا مشورہ, اور انہوں نے بول دیا معبد ابن کعکہ کو قبیلے کا امیر بنا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں اپنی رائے دی کہ نہیں, میرے خیال میں اقرا ابن حابس کو امیر بناؤ. اب وہ ان دونوں بزرگوں میں مشورے کے اندر بات ذرا گرم ہو گئی. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, بیٹھے ہوئے, اور ان دونوں میں ذرا بات میں گرمی آ گئی. ہوتا ہے نہیں مشوروں میں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادب سکھلایا کہ ابھی تو مشورہ شروع نہیں ہوا تھا, آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کبھی پوچھا بھی نہیں تھا, بولنے کے لیے کہا بھی نہیں تھا, اور بس تم نے شروع کر دیا. خبردار, آئندہ ایسا مت کر. یہ ایک ادب سکھلایا, اس کو میں نے ترجمہ کیا پیش قدمی کرنا. انہیں ابھی تک آپ نے کچھ پوچھا بھی نہیں, کہا بھی نہیں, اور تم نے بولنا شروع کر دیا. اس کو کہتے ہیں پیش قدمی. اردو میں پیش قدمی تو سمجھ گئے آپ, یہ جو ہمارے ہندوستانی بچے ہیں وہ آگر ویرا. آئندہ ایسا مت کرنا, ایمان والو پیش قدمی نہ کرنا. اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے چلے بیٹھو, جب رائے پوچھی جاوے ہر ایک کی اس وقت رائے دینی چاہیے. جو لوگ اور اللہ سے لڑو آئندہ کے لیے, یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں, آئندہ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ادب مفسرین نے ہر بڑوں کے لیے کسی بھی لائن سے, دین کے اعتبار سے, دنیا کے اعتبار سے, ماں باپ ہے, دادا دادی, نانا نانی, یہ سب خاندان کے بڑے ہوتے ہیں, ہمیں ان کے آگے پیش قدمی نہیں کرنی چاہیے. استاد ہے. دوسرا ادب, یہ ایمان والو اپنی آواز اونچی مت کرو پیغمبر کی آواز کے اوپر. جب بولو تو زور سے, اتنے کے, اور ترق کر بولنا, ان کو کھل کر بے تکلفی سے, جیسے دو دوست آپس میں مسجد کے باہر ملیں گے تو ایک دوسرے کو کیسے پکارتے ہیں, بلاتے ہیں نہیں بے تکلفی سے, اور وہ ہاتھ یوں کر کے مارتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر, ایسا مت کرنا. نبی علیہ السلام و السلام کے ساتھ اس کو کہا گیا بے تکلفی سے کھل کر بول, میٹھی آواز سے ادب کے ساتھ جواؤ, اپنی آواز اونچی نہ کرو پیغمبر کی آواز کے اوپر, اور ترق کر انہیں نہ بلاؤ. جیسے آپس میں ایک دوسرے کو دوستوں میں ہوتا ہے, ترخ کر بلاتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جا گئے. یہ اعمال برباد ہونے کا جو یہاں فرمایا ہفتے اعمال, ایک وبال ہے، بعض گناہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کلی طور پر اعمال برباد ہو جاتے ہیں. جیسے آدمی ایمان سے نکل گیا تو زندگی بھر جتنی نیکیاں کی ہے وہ تمام نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں سے ختم ریکارڈ. اگر وہ ایسا گناہ کیا جس کی وجہ سے ایمان سے نکل جا رہے ہیں، تو بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جزوی طور پر برباد ہوتے ہیں، کل کے کل نہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کسی کے اوپر احسان کر کے احسان مت جتلاؤ، اس کو ایزا اور تکلیف مت دو. اگر تم نے اس کو ذلیل کیا، حقیر، تمہارا کیا ہوا احسان اور اس کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں سے ہے. الٹا کل نہیں، لیکن یہ من اور عزا، احسان جتلانا، کسی کو مال دیا پھر اور احسان کر دیا اور اس کو ایسا ذلیل کیا، ایسا ذلیل کیا اس غریب کو، تمہارا ثواب کیا. اسی طریقے سے ریاکاری ہے مثلا، تو ریا ایک ایسا عمل ہے. ریا کہتے ہیں شرعی اعمال میں سے، شریعت کے جو اعمال ہے اس کے ذریعہ مخلوق کے دلوں میں عزت اور اپنی قدر طلب کرنا، نیک عمل کرنا. اس کا تعلق فقط اللہ کے ساتھ، مخلوق سے کیا لے سکتے ہیں. اعمال کے ذریعہ مخلوق سے مال یا جاہ، عزت، دو چیزوں کی طلب، اس کا نام ہے ریا. اور یہ اتنی خراب بیماری ہے کہ انسان کی زندگی بھر کے اعمال کو، اسی لیے صوفیہ نے جب آدمی نماز پڑھتا ہو تو تمام دیکھنے والوں کو ایسا سمجھے جیسے بکریوں کے ریوڑ میں کوئی نماز پڑھتا ہو. جیسے بکریوں کا چرواہا اگر نماز کا وقت ہو اور وہاں نماز شروع کرے جہاں بکریاں چلتی ہیں اور تمام بکریاں اس کی طرف دیکھتی ہو، اس کے دل میں کیا خیال کر رہا ہوگا؟ کوئی ہوگا کہ بکریوں کے دل میں میری عزت بڑھ گئی، میں نماز پڑھ رہا تھا تمام بکریاں مجھے دیکھ رہی. وہ جو بکریوں کا چرواہا بکریاں چراتے وقت بکریوں کے ریوڑ کے اندر جس خیال اس کے دل میں ان کے دیکھنے اور نہ دیکھنے کے بارے میں، مخلوق کے بارے میں ایسا ہی خیال دل میں جما لے، تو ریاکاری کے آدمی نکل جائے گا. یہ ہفتے اعمال کا سبب ہے جزوی طور پر، کل کے کل نہیں، لیکن بعض اعمال اس سے برباد ہو جائے. اور آدمی نے اگر کوئی ایسا گناہ کیا جس کی وجہ سے وہ ایمان سے باہر نکل گیا، تب تو پوری زندگی کا سارا ریکارڈ ختم. تو یہاں کیسے ہفتہ ہوگا؟ اگر زور سے بول دیا، زور سے بولنا یہ کوئی نہیں، یعنی زور سے بولنے کی جب عادت پڑے گی تو ہو سکتا ہے. بیان القرآن میں مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تشریح کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی ایسی چیز پیش آ جاوے کہ آپ کو ایزا اور تکلیف ہو جاوے زور سے بولنے. اور پیغمبر علیہ السلام والسلام کو ایزا اور تکلیف پہنچانا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، سب بے ادبی ہو جا رہے، توہین ہو جا رہے، ایزا اور تکلیف پہنچ جا رہے. تو ہو سکتا ہے کہ آدمی ایمان سے نکل جاوے، اعمال برباد ہو جاوے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیا ہوا. اللہ اس کو فرما رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جاوے اور تمہیں معلوم بھی نہیں ہوگا. حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس ایک صحابی ہیں، ان کی آواز بہت اونچی، قدرتی طور پر آواز آج لوگوں کی اونچی ہوتی ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ ڈر گئے کہ میں تو بہت ڈرے، اتنا ڈرے اتنا ڈرے کہ گھر جا کر رونا شروع کر دیا. کہیں ایسا تو نہیں ہوا ہوگا کہ میرے اعمال برباد ہو گئے ہوں گے، میری آواز تو بہت اونچی ہے اور میں اونچی آواز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بولتا بھی رہتا تھا. تین دن تک گھر سے باہر نہیں نکلے، صحابہ کرام کا خوف. تیسرے دن حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی مسجد میں ثابت نظر نہیں آتے، یہ بیمار ہے؟ آپ کی ایک عادت تھی مبارک کہ جب کوئی ساتھی غیر حاضر ہوتا تھا، ایک نماز دو نماز، تو پھر اس کی تفتیش کرنا، دیکھو ذرا گھر جا کر کیا ہوا کیوں نہیں آتے. حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، ان کو گھر والوں سے پوچھا کہ نہیں بیمار تو نہیں ہے، بس وہ تو تین دن سے یہاں بیٹھے ہیں اور روتے رہتے ہیں. دادا پوچھا بھائی کیا ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے تو آیت اتاری ہے کہ آوازیں بلند کرنے سے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، اور میں تو تم لوگوں کو معلوم ہے کیسا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں گیا. انہوں نے آ کر مسجد میں اطلاع دی کہ رسول اللہ وہ تو یہ کہتے ہیں. نہیں نہیں نہیں، تم کو کہو بھائی تم جنتی آدمی ہو، کس نے کہا تھا تم گھر میں؟ جہاں جا کر ان کو بسایا تھا. سعد کہتے ہیں کہ میں بھاگا ہوا گیا ان کے گھر اور جا کر میں نے ان کو خوشخبری سنی. تجھے جنتی کہا؟ رسول اللہ کی زبان سے کسی کے بارے میں جنتی ہے؟ بس وہ اس پر کھڑک گئے مارے خوشی میں اور گھر سے آئے مسجد کے اندر کہ بس مجھے تو ڈر ہو گیا کہ کہیں میں برباد نہ ہو جاؤں. جو لوگ اپنی آوازوں کو نیچا رکھتے ہیں رسول اللہ کے ساتھ، نیچی آواز سے بولنا، ویسے بھی بلند آواز سے بولنا، یہ قرآن پاک میں سورہ لقمان میں حضرت لقمان کی جو نصیحتیں ہیں اس میں ایک نصیحت یہ ہے وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز نیچی رکھو. وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، چال درمیانی ہو. وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، سورہ لقمان میں آواز تمہاری، اور اس میں مفسرین نے لمٹ یہ لکھی ہے کہ یہ دیکھ لو کہ تمہاری آواز کی ضرورت کہاں تک ہے. مثلا تم دو آدمی بول رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، تو گویا کہ تمہاری آواز ایک آدمی کو پہنچانے کی ضرورت ہے. اب تم ایسے بول رہے ہو کہ پوری مسجد سن رہی ہے، یہ لمٹ سے زیادہ ہو. پانچ آدمی بول رہے ہیں تو تمہاری آواز چار آدمیوں پہ، یہ تمہاری لمٹ یہ ہے، اتنی ہونی چاہیے کہ چار آدمیوں کو وہ آواز پہنچے. اب آدمی اتنا بول رہا ہے کہ پوری مسجد اور مسجد کے باہر بھی آواز ہو. ہر موقع پر دیکھ لیں کہ میری آواز کی لمٹ کہاں تک ہونی چاہیے، کتنے سامعین ہے، اس کے مطابق بھی آوازوں کو بلند کیا جائے. اور ویسے بھی بعض مرتبہ آوازیں بلند کرنے سے کیا ہوتا ہے، یہاں تو نہیں ہے لیکن ہمارے یہاں ہندوستان میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ تراوی مائک میں اور باہر باہر ہو رہا ہے، مائک باہر جو اذان کا مائک وہ پورے اس میں آواز، اس میں نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ یہ جو غیر مسلم قوم ہے ولا تجہر بالصلاۃ کا ولا تخافت بها وابتغی بین ذلک سبیلا. سورہ بنی اسرائیل میں ایک آیت ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ دیکھو نماز جب پڑھاؤ تو تمہاری آواز اتنی اونچی نہیں ہونی چاہیے کہ باہر راستہ چلنے والوں کو بھی سنائی دے, اور اتنی آہستہ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ مصلی لوگوں کو بھی سنائی نہ دے. اور وجہ یہ بیان فرمائی کہ شان نزول میں کہ یہ جو غیر مسلم سنے گا, وہ سنتے تھے مکہ والے تو گالی بولتے, قرآن کو بھی برا بلا کہتے تھے, گالی دیتے, نبی کی شان میں بھی اللہ کی شان میں بھی سب کو گالیاں دیتے تھے. اب یہ آواز جو تراویح کی باہر محلے میں مائک کے اندر جو غیر مسلم سنیں گے تو وہ قرآن کی توہین نہیں کریں, بے ادبی نہیں کریں, اگر گالیاں بولے تو وہ تم سبق بن گئے. اور سبق بننا یہ بھی ارتکاب کے حکم میں, فلا تسب الذین یدعون من دون اللہ فیسب اللہ عدوا بغیر علم. یہ جو غیر مسلم ہے تم ان کے معبودوں کو گالی مت دو ان کے سامنے, ورنہ وہ تمہارے معبود کو گالی دیں گے. یہ قرآن پاک کی آیت کہ تم نے اس کے معبود کو گالی دی تو وہ تمہارے معبود کو گالی دے گا. تو گویا اللہ کی شان میں گالی بولنے کا تم سبب بن گئے, آواز اتنی ہونی چاہیے جتنی کی حاجت ہے. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. یہ بھی قبیلہ بنو تمیم کے لوگ جب آئے تھے مدینہ منورہ تو دوپہر کا وقت تھا, پہلی مرتبہ آئے اپنے قبیلے سے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے کسی حجرے میں قیلولہ کر رہے تھے, دوپہر کا وقت قیلولہ کا. اب ان کو نہیں معلوم کہ کون سے حجرے میں ہے کہاں ہے, تو باہر سے اتنے زور سے پڑھتے ہیں قرآن, حالانکہ ایک آدمی کی آواز تو ایک آدمی کو چاہیے, یہاں تک تو آواز ایک لمٹ سے زیادہ ہے. ایک آدمی جب پڑھتا ہے تو فرشتے بھی سنتے ہیں, اللہ بھی سنتے ہیں, سارا مجمع سنے اتنے زور سے. انہوں نے باہر سے ایک تو یہ کیا کہ یا محمد نام لے کر صحابہ کو بھی یا رسول اللہ کہتے, یا نبی یا اللہ کہتے, یا محمد نام لے کر کبھی نہیں, یا محمد اخرج علینا, ذرا باہر باہر نکلو. تاکہ یہ بھی بے ادب, بے ادب بتلایا ان کو. جو لوگ پکارتے ہیں آپ کو حجروں کے آگے سے, یہ ان میں سے اکثر بے عقل لوگ ہیں. یہ بیچارے جانتے نہیں ہیں کہ نبی کا ادب کیا ہے. زور سے اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود نکلتے ان کی طرف تو بہتر ہو. یہ ادب بتلایا کہ جب کسی سے بڑے سے کام ہو تو جا کر بے وقت نہ کھسکی ڈال. بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں بے وقت. ہمارے دربند میں حضرت مولانا یونس پٹیل رحمۃ اللہ علیہ تھے, انہوں نے سنایا اطلاب آ گیا. وہ سب میں ایک دن سویا ہوا تھا رات کو ایک بجے, میں ڈر گیا یا اللہ یہ کیا ہے. دیکھا تو اپنا ہی ایک مرید باہر کھڑا ہے. میں نے ذرا بول دو بھائی کیا ہے, کیا حضرت وہ نیند نہیں آئی. میں نے سوچا کہ بس شیخ کی صحبت میں جا کر بیٹھیں گے, نیند نہیں آتی ہے علی حضرت. پیر کی صحبت یہ بیچارے ذرا عذاب سے واپس نہیں ہوتے, کیونکہ زیادہ صحبت نہ ہو, زیادہ علم نہ ہو, زیادہ تربیت نہ ہوگی ہو تو اکثر ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں. بنتے بنتے آپ بھی بنتا ہے نہیں بھائی, ایک دم تو بن کر کوئی ماں کے پیٹ سے بن کر تو نہیں آتا. علم سیکھے گا, صحبتوں میں بیٹھے گا, مجلسوں میں بیٹھے گا, ماحول میں بیٹھے گا, علم والوں سے اور صحبت والوں سے تعلق رکھے گا, تب جا کر کے ہی وہ بنتے بنتے بنے گا. چنانچہ ان کو یہ حجرے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے مکانات جو تھے, آپ کی بیویوں کے لیے آپ نے جو مکان بنایا تھا, اس مکان کے بارے میں بیہقی میں روایت ہے, یہ ایک ہاتھ گز اس کو کہتے ہیں, گز دس بائی دس, دس ادھر اور دس ادھر, بعد میں تو دس سے بھی کم, دس بائی دس, اور اونچا بعض چھ اور بعض سات, اتنا اونچا. دروازے نہیں تھے, وہ جانوروں کے بالوں کی بلینکٹ ہوتی ہے نی, ان کی بلینکٹ, تو وہ ان کی بلینکٹ دروازے کی جگہ پر لٹکتی تھی, بس یہی دروازہ. بعد میں کچے دروازے لگائے گئے تھے کھجور کی ٹہنیوں کے بنا کر, ورنہ اکثر میں تو یہی اونٹ کے بالوں کی, بکریوں کے بالوں کی بنی ہوئی بلینکٹ لٹکتی, اتنا اونچا چھ یا چار, اور بنا ہوا کھجور کی ٹہنیوں کا, کھجور کی ٹہنیاں منگوائی جاتی تھی اور پھر اس کو لگا کر مٹی سے اس کو لیپ دیا جاتا تھا. پہلے کھڑا کرتے تھے اور مٹی منگوا کر پانی کا گارا کر کے اس کو لیپ دیا گیا تھا, بس یہی ان کا مکان تھا. یعنی یہ سب کچھ بیڈ روم بھی, سٹنگ روم بھی, اور وہ جتنا بھی یہ روم روم آج کل جو ہوتے ہیں 10-15 قسم کے, وہ سب کا سب یہی تھا, اور اسی میں انہوں نے اپنی زندگی پوری کی اور ختم کی. یہ حجرے باقی تھے. جب یہ بنو امیہ کی خلافت میں ولید ابن عبد الملک کی خلافت آئی تو اس نے ایک پلان بنایا مسجد کو بڑا کرنے کا, تو اس پلان کے اندر یہ حجرے ٹوٹ رہے تھے. تو بادشاہ کا بادشاہ لوگ ہوتے ہیں, اس کو توڑ ڈالو, اس کو توڑ ڈالو, اس کو توڑ ڈالو, اس کو توڑ ڈالو, حرم میں آپ دیکھتے ہیں. اس نے حکم دیا کہ یہ حجرے ختم کر دو اور ان کے لیے دوسرے حجرے بنا دو الگ جگہ. لوگوں نے بہت منع کیا, اس کو رہنے دو, یہ یادگار ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, آنے والی امت دیکھے گی اور دیکھ کر اس کا نقشہ لے جائے گی کانٹریکٹر لوگ, ہاں ایسا گھر ہے, ایسا بنا سکے, ایسا بنا سکے. بہت لوگوں نے انکار کیا لیکن حاکم لوگ مانے کسی کو, چنانچہ وہ دن آیا اور یہ حجرے ختم ہو. لکھا ہے مفسرین نے کہ جس دن یہ ٹوٹے ہیں مدینہ کا ہر چھوٹا بڑا بچہ مرد عورت ہر ایک رو رہا, ہر ایک رو رہا کہ اس کو کیوں تو. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے دن گزارے ہیں اور یہ یادگار تھی امت کے لیے. لیکن بس وہ حکومت کا جو میں نے کہا نشے, نشے کی جس قسم ہے اس میں سے ایک قسم کرسی, کرسی کا نشہ, وہ کسی کی سنے اور جو مخالفت کرے گا اس کو اندر کر دے گا. واقعی دعوانا الحمد للہ رب العالمین, سبحان اللہ رب العالمین, الحمد للہ لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.